Dirungokno cerita ngisi ati iki, ngantes ra karuan jebul sliramu mlenjani. Dirasakno loro atiku kepati-pati, yen kelingan janji tresnomu tekane mati. Kowe teko nggawa tresno, kowe lumun gak loro. Tresnomu telapu neng sekoro. Rasa sayangku uwes mati, acuh dadi rohku penati. Ati ora bakal ngemis walase tresno. Selamat.